świat pokus mi się marzy. Świat pełen pokus, człowieku jarzysz. Polski rap i za niego grocie. Weź to do mordy i sam to oceń. Wedding, fuck wedding, 6. Świat pełen pokus, pokus. To nie owal ziom, to jest Berix. Świat pełen pokus jest mój. Aha, tak, tak. Sprawdź to. Popieprzony internauto. Mam do wyboru świat pełen pokus. Lubię go, żyję w nim, jestem gotów. Mam sponsora i przymierzam te ciuchy. Z rapów hajs na ruchy, na życie okruchy mam. Mam telefon i lubię sobie dzwonić. Co chwilę mam nowy, lubię też je golić. A potem z nich te hajsy przetrwonić. Bo nie ma tak łatwo, człowieku nie ma, że boli. Na stacjonarnym zablokowane wychodzące. Działa, jak jestem w chacie, to dzwoncie. Za granicą kupiłem zabawkę i teraz lubię sobie przypierdolić San Andreas. Mam nowe trampki, kopsnęła mi jedna firma. Z Leroyem planujemy zagrać też w filmach. Nie wiem, co powie na to moja familia, ale jedno jest pewne, nie musisz czuć się winna. Mój kajdan zerwali ze mnie kilka razy, ale wraca do mnie jak bumerang. Człowieku, jarzysz? Z Sygnetem było już trochę gorzej. Była wielka fala i wciągnęło go morze. Mam komputer, kopsnął mi go kamień za nagrywkę. Gdybym nie miał żony, kopsnąłby mi dziwkę. Kopsnął też butelkę zagranicznego sprzęta. Zaprosiłem radę i wypiliśmy ją w święta. Mam kumpla, co mi robi bity i ma wenę. Wymieniamy spostrzeżenia przez internet. No i tak mój rap nabiera obrotów, bo mam do wyboru świat pełen pokus. To ten świat pokus mi się marzy. Świat pełen pokus, człowieku, jarzysz? Polski rap i za niego krocie. Weź to do mordy i sam to oceń. To ten świat pokus mi się marzy. Świat pełen pokus, człowieku, jarzysz? Polski rap i za niego krocie. Weź to do mordy i sam to oceń. Mam do wyboru świat pełen pokus. Lubię go, żyję w nim, jestem gotów. Mam co chwilę za granicy coś tam. Podsyła mi to paczką moja rodzona siostra. Moje grafitowe BMW 7 jest mojego teścia, ale nikt o tym nie wie. Myśleli, że kupiłem sobie taką furę, dobrą furę za parę złotych i w ogóle. Mam kumpli, wyciągają mnie z domu nocą. Nieważne, czy nie mam forsy, czy jestem z forsą. Ważne, że jestem sobą, to jest ważne. Tak jak całe LWWL, to chyba jasne. Mam kilka płyt z hip-hopem polskim. Ta teraz to 10, więc wyciągam wnioski. Do tego powódź mam niezłą korbę. Więc nie piję już nigdy, bo nie jest to mądre. Mam hajs z koncertów, marny hajs z koncertów. Wolałbym brać ten hajs z insertów. Kupiłbym sobie plazmę i trochę sprzętu. Resztę wepchnąłbym do mordy wszystkich sępów. Mam jeszcze miasto, to jest dobre miasto. Kocha mnie i nienawidzi za prawdę i kłamstwo. Lubię jej, żyję w nim i jestem gotów, bo mam do wyboru świat pełen pokus. To ten świat pokus mi się marzy. Świat pełen pokus, człowieku, jarzysz? Polski rap i za niego krocie. Weź to do mordy i sam to oceń. To ten świat pokus mi się marzy. Świat pełen pokus, człowieku, jarzysz? Polski rap